حديث 1232 به حدیثه داده بحث زنجیر کرنا اخسیر ایتا کرن عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال عجب الله من قومی یعنی خدای عجب گرتی بوی اشند کسی یدخلون الجنه یا افکست هچنا بحشتی فی السلاسل اتناف زنجیر دو افکست ها به این اخسیر کرن و بشتی هنگه به بسرمان بن به اف اخسیر یا ها به تسبب هنده کوبچنا بحشتی چونکو هکر بسرمان بون و بونا اشخال که بحشت